Evlerinin önünde acizim dumanlı gayler, aman aman yar, aman aman. Yüzümün güldüğüne bakma galibim ganayler, yüzümün güldüğüne bakma galibim ganayler. Şimdi kızlar baylar, aman aman yar, aman aman. Dar beyaz ellerine dar adına vurmuş, al diyor beni giymiş kuşanmış acıcım, sar diyor beni. Dar beyaz ellerine dar adına vurmuş, al diyor beni giymiş kuşanmış acıcım, sar diyor. Evlerinin önünde açıcım tuttur geçilmez, aman aman yar, aman aman. Dudun yaprakları sıktır seçilmez aman, dudun yaprakları sıktır seçilmez aman. Anadan geçilmez geçilmez aman, aman aman yar, aman aman. Kar beyaz ellerine kar adına vurmuş, al diyor beni giymiş kuşanmış acıcım, sar diyor beni. Kar beyaz ellerine kar adına vurmuş, al diyor sar diyor beni. Kar beyaz ellerine kar adına vurmuş, al diyor beni giymiş kuşanmış acıcım, sar diyor beni.